haizearen kontra nekez egin daiteke aurrera. Zintzilik irratiak diska berria aurkezten du. Abenduak 19an, larunbata, arratsaldeko 7an, kontzertua Herrerian. Zintziliken egoitzan. Kontzertua diskan parte hartu duten talde hauen eskutik. Aldeak, handitzeko baino. Ni gara zuek. Autogestioaren Zarata. Zozaia. Kasernaran. Larun bata honetan, animatu eta pasa Zintzilik irratiaren egoitzatik. Uinetako deskerrak uinetan gauden. Nik ez dauka bomborik eta holako. Ba, nobeto, hola. Hola, hobeto, intimo, familian. Bueno, ba... Ander naiz eta ni gara zuek. Eta hau da nire lehenengo kontzertua, hola, serio, esango dugu. Proba bat egin nun joan den urtean Madalenetan, batzukan egon zineten, Ander playlist. Eta gaur izango da lehenengoa, hola... Osa, que bueno, ea... Ze iruditzen. Vale. Ez dago mundu dik hemen Egoa galdo duten torlojuak Zilindroak erdoia besterik ez da Odiak itotako ito gina. Ez dago mundu dikemen, mundurik hemen iraganak aspaldiez du. Ierik entzen zakil bat alu bat atera, aterako da makina utxien zokondo. Zokondoetan genitalez be. Fabrika erraldoia da iragana Iragana Nondago jendea Jendea, jendea Nondaude amaiketak horirriak Grebara Denborak bere ginduen Segundu bakoitzeko hauts maluta bat Hoi hartzun lehorra ahaztua izan ala museo Bilakatu iraganak ez du beste Baturik non dago jendea Jendea, jendea Non daude atzo hilal Basatia liburuko poema bat, eta zuek ikuskizunean jotzen dudana. Hola, nahiko rodatu bakaten kanta batekin hasi naiz, ondo azteko. Guazen, komunean aurkitu duen poema baten kanta batekin. Iratzen saiatu ta bai itxu geratu tematu zer bai somatzen ta ikuspegia nahastu ekin berriz ta begirunea ahoskatu izan bat ta mihia moztuekin itzotx bati ta ez pahainak josi zaizkizu egon isilik Zureak egindu ta ez dirudi amodioaren definizio baikorrena ez da baikorra. Estaba fuerte de 8 horas. Vale, canta berri bat. Eta hoi ongera diagaren testu zati batekin. Zu Zu eta ni ardo gabe triki maiurik gabe lor genezakeen bizi poza sentitzea gero eta elkarrekin aspertu edo barrekin erromerietan dantzan egun urterekin ere pozarren edo Yeah, no. da se garena zorion txu ez gara gu baino ederrako alboan du bezain kutsi dakiena liburu eta zgure enfasi maia neurtzeko bi aldaera adjetiboen aurrean oso jartzeko aldaera piztua eta adjetiboen aurrean oso jartzeko aldaera itzalia kalean ta tabernan inor gehiegi begira ez gaitzan elkar maiteko dugu baina neurrian gure arteko bikoteak ez du mundua saldatu nahi gure arteko bikoteak ez du mundua Iletarako azera Ixuritako malkoet Ez gaituzte, ez gaituzte Joko ez dugu altu egin Arrerik egingo Zorion txuegi Karela nabariz dadin Ikotekideekin Baieta maitalekin Soik egiko dugu txortan Ez gaiten zentzutan erre Hildakorik gabeko gatazkan Ez gaiten zentzutan erre Erikabeko tabernan takalean Inor gehiagi begirez gaitzan Elkar maiteko dugu baina neurrian Gure arteko ikotea zintzilikeako iratzi dut. Bueno, iratzi ez. Egin nuen kantua. Aizearen kontra. Dirudienez, Madrilen ja éxito bada, ez? Madrilen irati libre... Honen letra ere bai, komunean aurkitu nuen, horre... Bapata alde batean, eta bestea justo guztizan aizen, eta justo rekuperatu nuen azkeneko momentuan. Aizearen kontra nekez egin daiteke aurrera Itzek kostoek adina pixatzen dute Paretak ez dituzte jaso zerbaiten alde egiteko inoren oldean egoteko aldeak, aldeak handitzeko baino aizearen kontra nekez egin daiteke aurrera iteko dizoek adina pixatzen dute baretak ez dituzte jaso zerbaitzen alde egiteko inoren aldean egoteko aldeak, aldeak handitzeko baino paretaren kontra ez dago bizitzerik ostoek badakite aizeak uina arnazal aldean itzeka aizea dakite baina aizeak eri hotzak bezala bizkarrik, bizkarrik bizkarrik ez du aizea ale izatea bizkara zer eman nautatea da aizea ale izatea bizkara zer eman nautatea da bizkara zer eman nautatea da bizkara zer eman aizea alde izatea bizkara zer eman nautatea da aizea alde izatea bizkara zer eman nautatea da bizkara zer eman nautatea da bizkara zer eman aizea alde izatea bizkara zer eman hautatzea da aizea alde izatea bizkara zer eman hautatzea da bizkara zer eman hautatzea da bizkara zer eman aizea alde izatea bizkara zer eman hautatzea da aizea tecnologiarik gabe hobeto. Gero ez da gutxiago gaizu, bai? Entzun zintzilik irratia. Ite bien lo pasarás. Begi hauek adindu zaizkit argiz eta itzalez gogoa gainezka ez ustea gaur zeluloidea zan ala orainaren naparra betiko dizdira bat eta beltzera irudia ta izara, aragia ta zala izan beharrean. Gaur gurasoen isladak, kate baten taupadak, soinu mutuetan, kaxa honetan. Je t'ai trouvé, tu mangé dans les poubelles. J'ai démontré tout ce que j'essaie. L'art de danser, l'art du ballet, mon lion, l'art du ballet. Que je sais et mon lion, l'heure est arrivée, l'heure de partir, de se quitter. On peut se dire qu'on a profité, on s'est aimé. Personne jamais. Et mon lion, c'est sûr je t'aime. Et mon lion, on doit se quitter. Ah, voilà, explique à toi, nous, les nago letra. Non me quitte pas, non me quitte pas. Hold up. Hau da, nire lehoia, lehoi bat nuen momentu batean, eta lehoi horrek dantza baleta egiten zuen, nik erakutsi nion, eta momentu honetan, ba, agur esan behar diogu elkarri, eta ba, momentu hortan agur esateko momentuan idatzi nuen kanta hau, oso tristea maldi berean, ez, sentimenduz bete. Bai, guazen. Yeah. So I'm Utsik dago, utsik, utsik bezera. Nire hilakoek ez dute zaratarik iten. Ez dau, ez daude. Utsunerik, oi hartzunik, ezin dute utzi oraindik, oraindik. Ta argazki hori dut begira, iez diren aurpegiez osatutako argazki. Utsori nire hilakoak bizirik daude, amaitatzen ta ospatzen ta omentzen ditut. Naizta ez dauden, naizta ez dauden, naizta ez dauden. Zu izan nahi ikuskizunean jabestenun kanta bat. Eta hemen, ba, zuen aurrean. Lehenengo aldiz, hola, zuen aurrean jarri naiz. Eta bukatzen di joa, ja.

etorkizuna nahi duzuna zugan dago. Zer falta zaizu esaidazu zer. Egin ezazu egin behar duzuna. Negu gorriak ekere alazioen. Askatasuna, maitasuna zugan daude. Ez utzi nori lapurtzen ezer. Begiratu zure gainera, izar guztiak zure daude. Babaliatu lehen aukera, azkenen gora iritsi gabe. Ez dago ezer lortu ezin duzunik. Opareta ta hoiu egizu baietz. Ta ez itxaron niluna iraztara. Ta ez itxaron niluna baitzera nio. Ez nazaudela egizu amets. Edu gerritik edu taua zenegan. Ez gelditu zerua bukatu arte. Etorkizuna nahi duzuna zugan dao. Zer falta zaizu esaidazu zer. Begiratu zure gainera, izar guztiak zure zat daude. Baliatu lehen aukera, azkenen gora iritsi gabe. Zer falta zaizu esaidazu zer. Ez utzi nori lapurtzen ezer. Ez nazaudela egizu. Goian bukatu nahi nun, kantu honekin, ez duen espero, ola. Baina bain behan bukatuko dugu. Bueno, behan, baina polite. Behan, kogunea? Behan. Bara ez para, ola, zileta. Komuneta zer duak? Bueno, bertxio bat ari, bai. Son zehei got nebil. Some say hey God devil, some say hey God angel, but I'm just a girl on travel. Don't think I'm in danger, oh no, don't think I'm in danger. Oh, I know I'm not in danger. Some have tried to sell me, so many things to save me from hurting like a woman. Cry crying like a baby, something like a woman, crying like a baby, and all the things that I have seen can be hidden, qualify me for a part in your dream, qualify me for this dream. And though I like to tell it exactly how I feel it, so how the music hides it and conceals it, hides it and conceals it, all it hides, and all the things that I have seen can be hidden in a part in your dream, should be hidden in my dream. But some say, hey, God, devil, some say, hey, God, angel, but I'm just this given trouble. Don't think I'm in danger, oh no, don't think I'm in danger. No, I know, not in danger. Sabelekoa, denboraren sorburu, taigabeko jolasena. Traizio txikiena, bizi arteko sekretu, sekretuena. Urterik urte, batera eta aparte, odolbera izan ta ezin, elkari ikusi. Maitasuna beste xederik gabe ez bada abia puntua, besteren eriotza nirea ere badena zati batian. Geroa gugana dator, batekin dezagun berriz aza beraren pean. Sahabel berdinean arnasa eta konstelazioen sorburuan. Haizearen kontra nekez egin daiteke aurrera. Zintzilik irratiak diska berria aurkezten du. Abenduak 19an, larunbata, arratsaldeko 7an, kontzertua Herrerian. Zintziliken egoitzan. Kontzertua diskan parte hartu duten talde hauen eskutik. Aldeak, aldeak, handitzeko baino. Ni gara zuek. Auto! gestioaren poñatzeta Zarata Zozaia Ego entaitu hain iritzia Eta ipipata gehiengoa Baitxatzen duena Igual pegutieko Kasernaran Zuberriro Bata honetan, animatu eta pasa zintzilik irratiaren egoitzatik. Uinetako deskerrak, uinetan